Hada, Hada. Zeus, Pejcha, Paluch, Rower. Nie chcę być taki jak oni, no i wszystko na temat. Wciąż się dręczyć i żyć z kobietą z przyzwyczajenia. Nic nie zmieniać na lepsze, iść ze spuszczoną głową. W żaden sposób w ogóle nie czuć się wyjątkowo. Nie chcę wstawać nad ranem, ani żyć na walizkach. Mieć świadomość, że robię wszystko tak na pół gwizdka. Nie korzystać z wolności, poprzestawać na próbach. Całe życie przechodzić w jednej parze obuwia. W nocnych klubach nie bywać, nie mieć pasji i kwitu. Żyć bez marzeń i tego cholernego dreszczyku. Chodzić jakby do tyłu, bać się na nawet oddychać, patrzeć w lustro i widzieć jedynie niewolnika. Wciąż potykać się tylko, nie uśmiechać i nie śnić. Nie mieć kumpli i ciągle się poddawać depresji. Bać się oszczędności, maskować siwe włosy. Wciąż udawać, że tak naprawdę nie ma się dosyć. Nie chcę być taki jak oni, japońskie diabły. Siać złą energię, później zebrać plony złej karmy. Nie taki los mi pisany, wierzę w to. Nawet jak taki pierwszy, to zmienię go. Jak zmieniłem nieśmiałego siebie w to zwierzę na scenie, który zrył peleton, ale zawsze fair play, bo i gdybym nie chciał być taki jak oni, wolę nie trząść grą, ale nie być fejkiem, co prawilności pierdoli. Byleby zarobić coś, byleby zakończyć sos. Gdybym był taki jak oni, unikałbym swoich odbić, bo wstyd, money off. Nie chcę się godzić co krok na pół środki. Codziennie znosić horror, gdy wkładam klucz do drzwi. Z myślą miało być sorry, nie tak. Prysnąć lepiej niż trwać, bierz te nogi za pas. Co to, to nie, nie chcę tak wpaść w tę monotonię. Gotowy do opcji domu i kto to wie co jeszcze. Bo wiem, że kiedy zwietrzę szczęście wreszcie, wtedy wezmę i dopieszczę te powierzchnie. Pink! Nie chcę się w domu czuć jak więzień. Sing, sing, to nie miejsce na szczęk krzyżowanych klink. Mój ring jest na zewnątrz, tamto mogę być zły. Lecz nie chcę taki być, kiedy obok jesteś ty. Nie chcę być taki jak oni, ślepo zgadzać się z matką. Być z małżonką, a w myślach fantazjować sąsiadką. W niczym nie widzieć sensu i na starość tu zgnić. W końcu odkryć przed śmiercią, że nie umiem żyć. Nie chcę być taki jak oni, ślepo zgadzać się z matką. Być z małżonką, a w myślach fantazjować sąsiadką. W niczym nie widzieć sensu i na starość tu zgnić. W końcu odkryć przed śmiercią, że nie umiem żyć. Nie chcę być taki jak oni, zwiedzić chcę trochę globu. Trumna, nie ma kieszeni, hajsu nie wezmę do grobu. Lecę na wyspę z żoną boso, plażą dziś idę oni. Prosto do banku, motyl bez skrzydeł i nie jestem łapczywy. Wystarczy mi trochę, zresztą sukces nie zawsze widać gołym okiem. Nie chcę być taki jak oni, dupo nie zbiedna. Nie marzę boli, nie skoczę potelka. Kiedy mogę pomaga wyrzutów sumienia, nie tłumię oni. Adopcja dziecka z Afryki za marnostówę, drenaż życia przez kraty. Brat dostał bilet, już wystarczy. Kryminał trawił moją rodzinę. Pić piwo bez alkoholu, kawę bez kofeiny. Ręce wbite w kieszenie, choć wzrokiem trawniki. Nie chcę być taki jak oni i oddychać tu z musu. Słuchać odgłosów życia w pieprzonym przykucu. Znów muszę wybrać imiona marzeń, którym przylepię skrzydła. Jak odetną moje, nowe niech rosną na bliznach. Nie chcę łaknąć życia, także ambicja wyżyga serce. A mróz uczuć zeszli mnie jak statek w pieprzonej butelce. Może dlatego nie chcę być jak ci tworzeni na korpo taśmach, co tylko trzymając dziecko czują życie na palcach. Matka gotuje za dnia, żona ma uczuć antrakta. Krawat jakby mocniej wciskał grdykę do gardła. Nie chcę struchleć, gdy zobaczę w lustrze ojca twarz i dowiem się, że te dwa różne życia różnił tylko czas. Koniec końców, nie chcę walczyć jak Majdan radził, dodanie wróci jak Krym poszła do diabła. Nie chcę w końcu być jak ci, co mówią, z kim mam nagrać. Nie powiem nawet, pies was jebał, bo to mezalias byłby dla psa. Trzymam 10 złotych na dzień, świat w dłoniach jak atlas. Nie chcę być jak ci, co życia nie dźwignął na barkach. Mówi lepszego życia dealer, mój towar czujesz na mile. Stoję dziś na rogu ulic, lepsze życie i piękne chwile. Gorszego życia killer ziom, nie jestem jak oni. Nie chcę trzymać życia w przestrzelonej dłoni. Ciągle za czymś gonić, w biegu nie widząc już drogi. Ich najlepszych przyjaciół tworzą dalecy znajomi. Ludzki komis, poznać, wykorzystać, sprzedać. Nie ma przebacz, dzieli nas ogromna przepaść. I niech spala cię chuj, kiedy widzisz jak mam dobrze. I niech spala cię chuj, bo potrafiłem się podnieść. Za uszy, do ściany, przybici, na gwoździe. To czuję, gdy widzę podejście zazdrosne. Nie chcę być jak oni, porażki kibole. Poświęciliby swe życie, żeby zrobić tobie gorzej. Suki, jesteś małolatem, zrozumiesz jak dorośniesz. I choć myślisz, że masz ciężko, to nigdy nie będzie prościej. Nie chcę być taki